ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज सच्चिदानन्द श्रील ठाकुर भक्ति विनोद का तिरुभाग तिथि महोत्सव उद्यापित होते हैं। इस पृथ्वी धन्य है, भौतिक जगत का स्वभाव है अशुभ अमंगल, और वैकुंठ जगत शुभ और मंगल है। तो पूरा भौतिक जगत अशुभ है क्योंकि यहाँ पर जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख 84 लाख प्रकार की जीव जाति में मिल जाते हैं, और इस भौतिक जगत की अशुद्ध का मुख्य लक्षण है कि कृष्ण भूरी से जीवन आदि बहिमुख की सब जीव जो भौतिक जगत में रहते हैं सब कृष्ण को भूल करते हैं और कृष्ण से बहिमुख होते हैं। मतलब कि श्री कृष्ण सेविया है, वे सावाराध्य है, इसी बात को नहीं मानते। ईश्वर हम अहम भोगी, मैं नियंत्र हूं, मैं भोगी हूं, ये बद्ध जीव की मूल भ्रांति है, और इसलिए कृष्ण भूति से जीवन आदि बहिर्मुख अतैव माया तारे देयक संसार दुख, और इसलिए माया जो भगवान कृष्ण की बहिरंग शक्ति है बद्ध जीव विप्लवी जीव को परेशान देने के लिए सुधार करने के लिए कृष्ण की माया शक्ति बहिरंग शक्ति बद्ध जीवों को कष्ट देने वाले हैं। तो ऐसे पूरी व्यवस्था इस भौतिक जगत में सब अशुभ अमंगल है क्योंकि कृष्ण की विस्मृति होती है। लेकिन पूरा विश्व में अमंगल में सबसे मंगल लोक है इस धराधाम, क्योंकि इस धराधाम पृथ्वी में भगवान श्री कृष्ण और इनके अवतार राम रामचंद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु इत्यादि आते हैं, और इनकी सुंदर लीला प्रकट करके बद्ध जीवों को आकर्षण देते हैं। वो गोलोक जगत वैकुंठ जगत प्रत्यावर्तन करने के लिए तो भगवान स्वयं आते हैं इस पृथ्वी में, और विशेषकर इस भारत भूमि में, और इनके महान महान भक्त भी भेज देते हैं हमको आदर्श कृष्ण भक्ति दिखाने के लिए, जिससे हम भी आकृष्ट होंगे और प्रेरित होंगे वो महान महान भक्त का मार्गदर्शन के अनुसार इस भौतिक बंधन छूट के वापस वैकुंठ धाम जाने के लिए। तो ऐसे महान महान भक्त हमारे बीच उपस्थित होते हैं, उनमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक महान आचार्य। महान आचार्यों का एक लक्षण है, विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक लक्षण है कि साधारण व्यक्ति जैसे काम करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में आदर्श कृष्ण भक्ति पालन और शिक्षण किए, तो चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अभी, लेकिन लौकिक दृष्टि से वे एक व्यक्ति थे। आज तक वो भूल धारणा है बहुत लोगों की, चैतन्य महाप्रभु एक संत थे, कि वे भगवान है कौन लोग जानते या मानते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक संत जैसे व्यवहार किया। किसलिए? जिससे हम प्रेरित होंगे इन जैसे भक्ति करने। तो अगर चैतन्य महाप्रभु सदैव बहुत चमत्कार दिखाए तो सब लोग का विचार होता कि वो चैतन्य महाप्रभु ऐसी भक्ति करते हैं, भाई भगवान है वो बहुत चमत्कार करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक साधारण सामान्य सन्यासी जैसे हमारे बीच में भक्ति आचरण प्रकृति और चमत्कार भी के, जब दक्षिण भारत में थे तो एक स्थान में सत महान विशाल ताल वृक्ष थे और महाप्रभु सबको आलिंगन करके सीधे वैकुंठ भेज दिए। तो महाप्रभु के लिए ये सब संभव है, लेकिन इनका साधारण जीवन में वे एक, महाप्रभु का जीवन साधारण नहीं है लेकिन हमारी दृष्टि में तो एक साधारण सन्यासी जैसे जप किया, कीर्तन किया, स्नान किया, प्रसाद सेवा किया इत्यादि। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला असाधारण है। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम विकार असाधारण है, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे बहुत और अन्य अवतारों जैसे बहुत जो हम सोचते चमत्कार नहीं देखा। वामन देव का नाम है त्रिविक्रम, तो छोटा सा बालक का रूप में आए थे, लेकिन कितना कदम में पूरा विश्व को आच्छादन किया, कितना दो सही। इनका नाम है त्रिविक्रम, त्रिविक्रम मतलब तीन कदम, तो दो पूरा विश्व को आच्छादन करने के लिए और एक बलि महाराज का सिर के ऊपर उरुक्रम। तो ऐसे भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त ज्यादा चलाका नहीं देखते। तो आजकल ऐसे बहुत बाबा है जो कुछ जादू दिखाते। खाली जब से कुछ किसमिस लगते है और लोगों को प्रभुपाद बोले एक बार की मैं जब जवान था कलकत्ता में रास्ते में कुछ भीड़ थी तो जाता था देखना क्या हो रहा है और देखा एक फकीर है और सबको घास देते तो मैं भी थोड़ा घास ले फिर देखा और सब किसमिस बन गया है तो मैं सोचा क्या है ये सब किसमिस फेंक के चले गए लेकिन ऐसा योगी है या फकीर है जिनकी अलौकिक शक्ति है घास से जादू से किसमिस बना उसे क्या फायदा है मुझे मालूम नहीं बाजार से काफी किसमिस मिलते लेकिन ऐसा करते भगवान तो भगवान नहीं है खाली थोड़ा किसमिस बनाने से और एक ऐसे है भारत के इतिहास है या संख्या ऐसे योगी है एक था वो प्रभुपाद भी बोले वो आज एक प्रवचन देखा प्रबंध उससे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद बोले कि वाराणसी में वो ब्रिटिश राज का समय एक त्रैलंग स्वामी था और हमेशा रास्ते में दिगंबर रूप में जाते थे मतलब नंगे और ब्रिटिश मानते था कि वो ये अश्लील है और इसलिए बाबा उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल तो उसको जेल में डाला लेकिन उसके 10 मिनट के बाद फिर वो रास्ते में क्योंकि योगी है योगी को बंधन करना संभव नहीं तो ऐसा है बहुत योगी है भोगी से योगी अच्छा है तो योगी लेकिन उससे योगी तो भगवान नहीं है और आज तक बहुत योगी है या लोग जिनकी योग शक्ति है जो थोड़ा सा जादू दिखाते हैं और ऐसे लोगों को अवाक बनाते हैं क्या वो भगवान है लेकिन वास्तविक भगवान जो वास्तविक सत्य है तो ऐसे हल्का या सस्ता भगवान नहीं है भगवान तो हल्का या सस्ता नहीं होते लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि हल्की है और सस्ती है इसलिए हम मिथ्या को सत्य मानते हैं ये इस कली युग का लक्षण है और सब लोग हल्की चीज के पीछे पागल है और वास्तविक सत्य के पीछे बहुत कम है तो इसलिए धन यश इत्यादि से मोहित लोग वास्तविक वैष्णव को पहचान नहीं करते। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक महान वैष्णव थे और मानव समाज में एक साधारण व्यक्ति जैसे उपस्थित थे। वो गृहस्थ थे, संसारी नहीं है, वो संसारी हम इस संसारी गृहस्थ ये दो शब्द तो लगभग एक ही है, लेकिन शुद्ध भक्त को संसारी भावना तो ठीक नहीं है। संसारी का मतलब जो विवाहित है और सामान्यतः विवाह का मतलब संसार बंध, ऋषभ देव क्या बोलते हैं इसके बारे में, पुंसस्त्रीय मिथुनी भाव में चम तयोर हो प्रीति अग्रंथि बाहू अचो गृह क्षेत्र सुचात विताय जनस्य मोह यम अहमी। भाव बंधन का मुख्य कारण है, मुख्य बंधन इस स्त्री पुरुष आकर्षण है और उससे नर से नारी, नारी से नर, वो आकर्षण से आसक्ति बढ़ते हैं खुद का गृह के लिए, खुद का देश के लिए, खुद की संपत्ति धन ऐश्वर्य संतानों इत्यादि के लिए। और ऐसे अहम ममेति मैं और मेरा, इस ज्ञान से सब लोग मोहित होते हैं। इसलिए विवाहित जीवन का दूसरा नाम है संसार और विवाहित व्यक्ति का दूसरा नाम है संसार। लेकिन शुद्ध वैष्णव जन विवाहित होने के भी संसारी नहीं है। संसारी है किस प्रकार, कृष्ण के संसार में है। भक्तिनाथ ठाकुर का परामर्श है, कृष्ण संसार करो छे अनाचर, जीवे द्वारा नामे रुचि सर्वधर्म सम। कृष्ण संसार करो, विवाहित जीवन में कृष्ण को केंद्र करके जीवन व्यतीत करो और छे अनाचर, अनाचार दुराचार असादाचार चर्द और जीव दया, जीव दया, जीव दया का क्या मतलब, हॉस्पिटल बनाना नहीं, जीव दया का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार। जीव दया नाम में रुचि, कृष्ण नाम में रुचि सर्वधर्म सा। तो भक्तिनाथ ठाकुर संसारी थे, कृष्ण संसार, नंद महाराज का संसार, गृहस्थ आदर्श वैष्णव गृहस्थ थे और बाह्य परिपेक्ष वाक्य थे। तो पूरा गृह का कर्तव्य पालन करके भी, और इनके तेरह संतान थे जिनमें श्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो तेरह संतान थे और मैजिस्ट्रेट थे। तो फिर भी बहुत बहुत अमूल्य वैष्णव ग्रंथ लिखी, असंख्य सुंदर वैष्णव संगीत लिखी और प्रचार भी किया है और जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज के साथ चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक जन्मस्थली आविष्कार की। तो ऐसे ही भक्तिनाथ ठाकुर सन्यासी ना होने के भी बहुत बहुत सन्यासियों से अधिक कृष्ण सेवक है। और हमको क्या दिया है? जय राधा माधव कुंज बिहारी हम रोज कहते हैं, जय ओ जय गौरचंद्र, ऐसे लगभग असंख्य बहुत ही मूल्यवान वैष्णव गान हमको दिया है, जिससे विशेषकर भक्त साधक के लिए हमको भक्ति रस के साथ भक्ति शिक्षा देने के लिए भक्तिराम ठाकुर बहुत बहुत गान दिए। तो इनका आदर्श वैष्णव जीवन से विशेषकर गृहस्थ भक्त प्रेरणा और शिक्षा मिल सकती। तो कैसे गृहस्थ जीवन में पूरी समर्पिता भक्ति करना संभव है? तो नहीं भावना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना व्यस्त रहता हूं, मेरा इतना सा जिम्मेदारी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो सब जिम्मेदार पालन करने के साथ मानव समाज के लिए भक्ति मूलक महान प्रदान किए हैं। हमारा परमाराध्य गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभु गृहस्थ आश्रम में बहुत प्रचार किए थे, और वो बैक टू गॉडहेड पत्रिका चालू किया। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का एक मुख्य लक्षण है अहैतुकी। अहैतुकी यही शब्द का एक मतलब है कि उसमें कोई भौतिक हेतु नहीं होते, अर्थात न धनम न जनम न सुंदर। शुद्ध भक्त कृष्ण सेवा करते किसमें कोई उसमें कोई भौतिक याचना नहीं होती है, हे भगवान मुझको धन जन सुंदरी इत्यादि दे, तो ऐसी प्रार्थना नहीं होती है। शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है कृष्ण सेवा करने से और सेवा का अवसर प्राप्त करने। तो ये अहैतुकी शब्द का अर्थ है, और अहैतुकी शब्द का एक और अर्थ है कि अहैतुकी अप्रतिहत है, किसी अवस्था में भी भक्ति स्तब्ध नहीं होते। तो रुकना या प्रतिकूल अवस्था होने के लिए शुद्ध भक्तों किसी न किसी प्रकार से भक्ति करते हैं। तो नहीं भावना चाहिए कि मेरे लिए भक्ति करना संभव नहीं है, मुझे इतना सा संसार कर्तव्य है कि मेरे लिए भक्ति करना संभव नहीं है, ऐसा नहीं भावना चाहिए। अगर ऐसे कई ऐसे भक्त हैं, उसका मतलब है कि वे नहीं जानते भक्ति क्या है। तो भक्तिनाथ ठाकुर का जीवन में बहुत ऐसे विघ्न थे, तो इनकी तबीयत तो ज्यादा अच्छी नहीं थी और मैजिस्ट्रेट थे, इसलिए इनके बहुत दुश्मन भी थे। तो दुश्मन से मतलब अपराधी लोग दुश्मन थे, और क्योंकि वे सरकारी सेवा में उन्नत पद में स्थित थे, इसलिए इनके दुश्मन भी थे अन्य वकील सरकारी सेवा में। तो ये सब सहन करके भक्तिविनोद ठाकुर स्थिर भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की सेवा की। तो कलयुग में संन्यास लेना अनुमोदित नहीं है। ब्रह्मवैवाहिक पुराण में एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि अश्वमेधम गवालम्यम संन्यासम पालपच्चकम देववेद सुतोत्पत्तिम कलो पंच निवाजय। कलयुग में पांच वैदिक अनुष्ठान वर्जनीय है, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ जिसमें अश्व घोड़ा बलि होते हैं, अश्वमेधम कवालम्य, दूसरे प्रकार का यज्ञ है जिसमें गो बलि होती है, वो भी वर्जित है कलि युग में। संन्यास लेना वो भी निषेध है कलि युग में। पाल पैतृकम इसका मतलब श्राद्ध में मांस पितृगण को अर्पण करना, और देव रहना सुतोत्पत्ति, देवेर की पत्नी अगर देवर असमर्थ है उसकी पत्नी में संतान उत्पत्ति करना, उसका भाई कर सकता सिस्टम था, लेकिन कलयुग में निषेध। तो संन्यास निषेध है कलयुग में। निषेध कैसे है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं संन्यास ग्रहण किया, तो इसका क्या मतलब है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर इसका व्याख्या की कि ये संन्यास जो निषेध है कलयुग में वो कर्म संन्यास है, क्योंकि इस कलयुग में कर्म कांड अच्छी तरह पालन करने वाले कोई नहीं है। तो अगर कोई ठीक से पालन नहीं करते तो उसको त्याग करने का क्या प्रश्न है? कर्म खंड से ज्ञान खंड में आने के लिए क्या करना है? संन्यास करना है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं है इस कलयुग में, इसलिए निषेध है कलयुग में। लेकिन वैष्णव संन्यास जो मुकुंद की सेवा करने के लिए है वो आत्म धर्म है। इथम स्वस्थाय परामनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमाय हरि अहम तरिष्यामि दुरंत पारं तनोकदाम निषेधयाय वा। संन्यास करने के बाद चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक बार बार बोल के भ्रमण किए। इस श्लोक भगवत का श्लोक है जो एक अवंती ब्राह्मण ने कहे उनका त्याग करने के बाद। इतन स अस्थाय परामनिष्ठम, तो ये मेरी आस्था है तो परमात्मा सेवा में निष्ठा होना चाहिए और यही मार्ग है महाजन के मार्ग जो सब पूर्व महान आचार्य हमको दिखाया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस महाजन प्रदत्त मार्ग पालन करने से मैं संसार का पार करूंगा और मैं स्थित होऊंगा मुकुंद मोक्ष देने वाले भगवान की सेवा में। तो यही संन्यास लेना चाहिए, लेकिन संन्यास आश्रम तो सब के लिए अनुकूल नहीं है। तो अगर हम प्रस्तुत नहीं है संन्यास लेने के लिए और कच्चा अवस्था में हम प्रयास करते हैं सब कुछ त्याग करना, तो विपरीत फल होगा, हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे। हम उससे क्या होते हैं, हम कई बार देखें कि अपक्व अवस्था में अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेते हैं तो थोड़ा समय में वो स्थिति से भ्रष्ट होते हैं और उसकी सांसारिक इच्छा और बहुत अधिक बढ़ती है। तो इसलिए ज्यादा लोग के लिए इस कलयुग में सबसे अनुकूल स्थिति है कृष्ण भक्ति करने के लिए है गृहस्थ आश्रम, लेकिन सद्गृहस्थ होना चाहिए। सद्गृहस्थ का मतलब कृष्ण है संसार पर छाए आना चाहिए। जीवे द्वया नामे रुचि सर्वधर्म सर्व, तो भक्ति और ठाकुर जैसे अगर हम कृष्ण को केंद्र करके गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करेंगे तो ऐसा शुद्ध कृष्ण भक्तिमय जीवन शैली से महान महान मायावादी सन्यासी स्थिति से और बहुत प्रशंसनीय है। अच्छा हो गृहस्थ होना और भक्त, लेकिन मायावादी सन्यासी सन्यासी होने के भी इंद्रिय सुख से विरक्त होने के भी कृष्ण से बहुत दूर है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? सामान्यतः हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एक मोक्ष है ज्ञान और वैराग्य, लेकिन वो सही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य लक्षण है भक्ति। अगर ज्ञान और वैराग्य हो लेकिन भक्ति नहीं है, वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान नहीं है और वो वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं है। ज्ञान क्या है? खाली मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो भूसाई है लेकिन आज कल यही ज्ञान है लेकिन हम नहीं जानते तो आत्मा का क्या कर्तव्य है। जीवेश्वर भय कृष्ण नित्य दास, आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। हम यही बात को अगर नहीं मानते तो मैं आत्मा हूँ सोच के हम भूल करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और ऐसे होते सब मायावादी ऐसे सोचते हैं, मैं परम हूँ उसाई है तुम परम मूर्ख हो। और वो वैराग्य जो है वो स्थाई नहीं हो, स्थाई नहीं हो। वैराग्य क्या है? विराग, अनासक्ति। लेकिन जीव का स्वभाव है असत होना। वो आसक्ति कृष्ण के लिए होना चाहिए लेकिन भौतिक स्थिति में वो आसक्ति जो होती है कृष्ण के लिए विकृत होते हैं। और आसक्ति होती है गृह क्षेत्र सूत्र अर्थ वित्त के लिए। तो अगर हम गृह क्षेत्र सूत्र अर्थ वित्त से अनासक्त होते हैं लेकिन कृष्ण के चरण पर आसक्त नहीं होते हैं तो वो अनासक्ति वो वैराग्य तो वास्तविक नहीं होगा, स्थाई नहीं होगा। तो ज्ञान और वैराग्य प्रशंसनीय है लेकिन ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान है यही समझना कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्णदास हूं। और वैराग्य क्या है? किसी वस्तु को आसक्त नहीं होने से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त करवाना, यही युक्त वैराग्य बनता। अर्थात एक कृष्ण भक्त क्रौ रूपी ग्रहण कर सकते। अगर किसी के पास क्रौ रूपया है मुझे अभी कोई क्रौपति नहीं है यहाँ पर तो मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं लेकिन कृष्ण भक्त दास हूं। और जितने भी पैसा मिलता हूं कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगाता हूं। तो यही वैराग्य है। वैराग्य नहीं है कि हम पैसे का आवाज नहीं सुनेंगे, हम पैसे के पीछे नहीं है लेकिन अगर कोई हमको देखते हैं हम ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना के लिए। ये युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब खुद की आसक्ति नहीं होती है उसमें, नहीं है कि वो एक व्यक्ति मुझको करोड़ रुपया दे अभी मैं खुशी हूं, नहीं। वो पैसा मिलके श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊ कैसे? तो यही ज्ञान होते है कि वो करोड़ रुपया वो आदमी का नहीं था और अभी वो मुझे दे, वो मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। और इसलिए मेरा कर्तव्य है वो पैसा को आसक्त नहीं होने से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊ। तो ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अनुसंगिक फल होते। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जब या प्याशु वैराग्यम ज्ञानम छाया प्रभित। भक्तों के लिए वैराग्य और ज्ञान के लिए अलग प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति देवी के दो छोटे भाई हैं ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य सदैव भक्ति देवी की सेवा है। अर्थात अगर हम भक्ति करेंगे तो आपने आप मन में ज्ञान आएगा और आपने आप विराट भावना आएगी। तो ये सब भक्तिविनोद ठाकुर इनका आदर्श शुद्ध वैष्णव महाभागवत जीवन में हमको दिखाया और इस शुभ तिथि में करीब अमावस्या तो भौतिक विचार में अशुभ दिवस है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए कोई दिन अशुभ नहीं है, सब दिन शुभ है। वो अधिक मास स्मार्थ जन बोलते नव मास में, अधिक मास नव मास बोलते हैं, लेकिन वैष्णव तो अधिक मास नव मास नहीं बोलते, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं कि यही मास सबसे अनुकूल है भक्ति करने के लिए। तो कुछ अशुभ नहीं होते भक्ति में, अशुभ होते अगर हम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण नहीं करते। तो फिर भी भौतिक विचार भी देखना चाहिए। एक उदाहरण है कि हम श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं फिर भी बारिश का मौसम में बाहर जाने का समय बुद्धिमान है साथ में छत्रीलाम, क्योंकि जितने भी हम श्रवण कीर्तन करते हैं अगर बारिश हो तो हम भीगा होंगे, उससे बीमार हो सकते। फिर चूंकि हम भक्तिमय प्रवीण नहीं है, वो बीमारी हमारी भक्ति में श्रवण कीर्तन में एक विघ्न होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम श्रवण कीर्तन करते इसलिए साथ में छात्र ले जाने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचा। तो इसलिए वैष्णव बुद्धिमान है, होशियार है, पूरी भौतिक स्थिति देखते हैं और विचार करते हैं तो क्या करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। भक्तिविनोद ठाकुर हम उनका जीवन चरितार्थ करके हमको दिखाया तो कैसे जिमीदार जीवन पालन करना है भौतिक दृष्टि में और साथ साथ कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन आदर्श है सब वैष्णव के लिए और विशेषकर वैष्णव गृहस्थ के लिए। इनकी पत्नी भी, इनकी दो पत्नी थी, एक पत्नी युवावस्था में मार गए हैं और उसके बाद दूसरी बार विवाह की भक्तिविनोद ठाकुर। तो इनकी द्वितीय पत्नी भागवती देवी, वे भी महती वैष्णवी थी, इनकी समाधि भी है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के नजदीकी योगपीठ में और उसके ऊपर गौगदाधा मंदिर है और लक्ष्मी नरसिंह देव मंदिर है। तो भक्तिविनोद ठाकुर और इनकी भक्तिमती धर्म पत्नी सत सत हमको दिखाएं तो कैसे इस घर कलयुग में जिसमें भौतिक भावना बहुत अधिक होते हैं तो इस प्रतिकूल समय में भी शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करना सब बढ़ना संभव है। इसलिए इस शुभ दिवस में जो भौतिक कार्य के लिए अशुभ मान रखते इस शुभ दिवस भक्तिराम ठाकुर की स्मृति विशेषकर इसी दिवस में करना है। इस शुभ दिवस में हम हमारी कृतज्ञता प्रकाश कहते हैं भक्ति श्री भक्तिराम ठाकुर के चरण में और इनके चरण रज पर प्रार्थना कहते हैं जिससे हम इनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम भी शुद्ध कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। श्रील भक्तिराव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। देखा आप घड़ी को देखते हैं, इसका मतलब समय हो गया है। वो भक्तिराव ठाकुर भी ऐसे किए हैं, उस समय वो रिस्ट वॉच नहीं था, वो पॉकेट बड़ी घड़ी थी उनके जेब में, वो हमेशा देखते हैं क्या टाइम है क्या टाइम है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड श्री कृष्ण की सेवा में लगा है। मतलब तो अदालत गए थे, कोर्ट गए हैं और एक दिन का काम में आधा दिन में किया है, इतना एक्सपर्ट थे और सब केस सुन के इमीडिएटली जजमेंट क्या बोलते वो विचार दिए थे एक बार सुन के, तो ये विचार है बस ऐसा करो वैसा करो। तो आधा दिन में एक दिन काम किया है और बाकी समय कृष्ण सेवा में लगा, तो आप ऐसा करो। हरे कृष्ण।